سورة فاتر سی سورة الملائکة و توموی فنزوم اکی سورة نزول کے دریسل و اختم نمبر دے تریالیس پس دا سورة فرقان او مخی دا سورة مریم ننازل شوئے دے دا مکی دور نمینزنی دور صورت تے خمینزنی حاغ دور چاغا ابتدا تا نزدیو مسئلہ بیانوال بکارو سرد دلائلونا پداز صورتونو کی په مسله باندې مسله د توحید باغې باندې دلایل عربه کې زیات وی مخکې صورت کې رد شفاعت قهریه شو چې د الله رب العزت نسوک وزور باند اخلاص اول نشی کولے نا اللہ دے ارادینا بغیر سورة فاتر کی رد شرک دعا کی چه اس حاجتو نا صرف دا اللہ نغواڑی دا بل چانا حاجتو نا مغواڑی حاجتو نا صرف دا اللہ نغواڑی دبل چانا حاجات مغواڑی دوی موجہ سورة سبا کی دلائل نقلیو اجز دا انبیاء دا جنات و دا ملائکو سورة فاتر کے عقلی دلائل پیش کی عقلی دلائل آغا پیش کی سورة سبا کی فاخرہ کیو فرمائل وحیل بینہم وبین ما یشتہون سورة فاتر کی وئی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ سورة سبا ختم کو ددئی پا شک باندے چھے اِنَّهُمْ آنُوا فِي شَكٍ مُرِيبٌ نو سورۃ فاتر ابتدا کی دلائل ذکر کئی چې ذات سے ذات په وحدانیت کې شک نه ده پکار چې چا په یووالي داسې دلائل موجود وي دا هغه په یووالي کې شک نه ده پکار داوه د سورۃ رد شرک فی الدعا یعنی ام آغا شفاعت قهریه مسئلہ ذکر کئی اوز دل تداوی چه حاجتونا صرف دیو اللہ نو واری لگ انداز بدلو سبا فاتر یاسین دریو وارو سورتونو کی رد شفاعت قهریه دے رد شفاعت قهریه دے خدا هر سورت انداز دبل نبدلی سبا کی دفع شبعات ہوا او دلائل نقلیه نفاتر کی دلائل عقلیه ذکر کئ ورسر داوی چه داغن حاجتون او غواړی دبلچان ام غواړی پا سورت کی دیار لس دلائل عقلیه دی دیار لس دلائل عقلیه دی او مسئله توحید اغه مزای په ځای ذکر کوي په دلایلو به تفریقی سماره د دلایلو براوړي میانس کې باب سلا بیان کی مثالونه او بیان کی او زورنه او تخفیفات زورنی بوی او تخفیفات بوی امتیازاتو کی دا ملائکو دا وزر و تذکری جائل الملائکت رسولن اولی اجنها دویم امثلہ ذکر کئی ناشنا دریم تو مسلمانانو قسمونا ذکر گئی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا قسمونا مسلمانانو آغا ذکر گئی سورة الفاتر تا سورة ملائکوی ابتدا کی دا ملائکو تذکروا فاتر فطور نده فطور چاودلو تاوی شلاولو چاودل اذا سمان فطرت نا کائنات الله رب العزت پیدا کړل دي او الله رب العزت د دې ماده پیدا کړو پاغه ماده کې الله رب العزت رورو فطور راوس پہلا وی پکې راوس ته ان السماوات کان کانتا رتقا ففتقناهما دا دوار جوختو یو بل سرا اللہ رب العزت پاکی فتق راوست اللہ رب العزت جدا کرل لیو بلنا نیو بلنا جدا کرل چه اللہ رب العزت والا مادا پیدا کرل نو اللہ رب العزت خوارق کرل لگو زمکا و اسمان خوارق کرل الحمدللہ فاطر السماوات والارض اول دعوال توحید راولا بیا دلائل اقلیا دعوال توحید اغیب الحمدللہ راولا الحمدللہ تول الوحیت صفتنا اور تول خدای تو صفتنا صرف دا اللہ دی زکا دا غدی اول دلیل خالق لکل شین هو اللہ حاجتنا صرف دا اللہ نو غواڑی بلچان حاجتنا مغواڑی زګا د هر یو شیش پیدا کوم کې الله دې ناول دې لیاقي فادر سماوات او ارض پیدا کوم کې د اسمان او د زمکه او ګرځوم کې د فرشتو لیکلي په کارونو رسولان لګلی بکارونو الله رب العزت دنیا ته راولېږي کارونو باندې الله رب العزت را لېږي اولیا جنیاتن د وزر والا دوا دوا درې درې او سلور سلور یزیدو فی الخلق ما یشاء یومنا دی وزرو کی زیادواله مراد دی د زونو فرشتو وزری آر سلور و نزیاتی لکا حدیث کی راغلی دی چه جبریل معولی دو او لہو ستا تمہیں ات جنا چه داغت کمدنو شپکسا و وزری وی سد دل افق دا اسمان دا یو طرف بند کرو دا یو طرف دا اسمان دا چه کمدنو بند کرو یزید فی الخلق ما یشاء دویم مانا یزید فی الخلق اللہ رب العزت مخلوق زیادتی نوے نوے مخلوق آغا پیدا کیگی سائنسدانان وی دی کائنات کی کامی او زیادتی نکی گی کامی او زیادتی وی نکی گی وی باز دیخ پلا مادا دا حیولا دا میتیریل اخ پلا مادا دا داغی شکل بدلی گی کل یو سستا واری کل بل صورت جسمی او کل بل دا خودی کی تکم دنو نغا نرازی زیادت پک نرازی کردی با زایدہ سویلے وی چھ منگ پاکی زیادت نشو کولے نسائی باوا چھلکا منگ پاکی زیادت نشو کولے اللہ رب العزت خو پاکی زیادت کئی دسنو مسلمانانو سائنسدانانو ناغی دارائی دا چھو سم جکم دینو پاکی احکشا کی دا سے چکم دنو اسمان کی ستوری پیدا کی نوی نوی رست رضا ستوری چکم دنو پیدا کی لا ترو سبوری دا کائنات سر تنوی رسی دلے اقوال اوزائی کی ویلیو یہ کائنات ابینا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائی کن فیکون یہ کائنات ابینا تمام ہے شاید دا کائنات لا پورا نہ دے کہ آ رہی ہے دمادم صدائی کن فیکون چلاو سن کن فیکون آواز را دی درہ ممانت یزیدو ممانت یبارکو برکت چه اللہ بخل مخلوق کے آغت ارادے ہوکی یزیدو فی الخلق اللہ زیادتی یعنی برکت اللہ چه برکت ازوس اللہ رب العزت برکتنا چه یزیدو فی الخلق ما یشاء زیادتی اللہ برکت چه اللہ بخل مخلوق کے آغت ارادے ہوکی لوګو واخ کې سړې ډېر کارو کی په لوګو مارکې ډېر کارو کی په لوګو وسایلو باندې هغه چې کمنو ډېر کارو کی ان الله علا کل شی قدیر یقینا الله دې بارے سبحانه قدرت والا ما انسه الله للناس الرحمت فلا ممسك لها دویم دلیل عقلی ذکر کئی فائدہ ورکون کے او نقصان ورکون کے اللہ دے یعنی نفع و ضرر برکت اور رحمت دا صرف اور صرف اختیار دا اللہ کی دادا اللہ نو گنا بل سوک چه کم دینو دا برکت اختیار من نشتا اختیارات دا برکت او اختیارات دا نفع و دا نقصان صرف او صرف دا اللہ دی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ آغا چه پرانزی اللہ خلق دا بارا سمع ربانی فلا ممسک لها نشت بند ان کے داغے وما يمسک آغا چه بندی کی فلا مرسل لہو نشت خوشک ان کے و پرانست ان کے داغے من بعدی ہی یومانا من بعدی ہی پاس دا بند اللہ لانا چا اللہ بند کل من بعده یعنی من بعد امساکه دویم من بعده یعنی علاوه دا اللہ رب العزتنا پس دا اللہنا یعنی علاوه دا اللہنا فلا مرسل لگو ننشت دے خوشکو ان کے غیران من بعده علاوه دا اللہنا رحمت دعا قسم دے یو رحمت تکوینی او بل رحمت تشریعی یو تکوینی رحمت چه دا منگا اتا سبانه بارانو نکیگی نوار ده شپارا دی سبارا دی دارنگی جکم دنو رزق اللہ رب العزت فراخ کی دا بلا صحت اللہ رب العزت ور کی دا رحمتنا تکوینی رحمتنا دی دویم رحمتنا دی تشریعی دویم تشریعی رحمتنا دی تشریعی رحمتنا دا غیر جڑا چدا منبع نوغا نبوت تے تشریعی رحمتنا دا اللہ دین شو دا اللہ کتاب قرآن کریم شو دا تشریعی رحمتنا دی تشریعی رحمتنا دی نو دا نبوت دروازوں چی اللہ ستیم پرانستے وا نو چا بندولې نشوا او چې کله الله رب العزت بند کړه نو وسه سو پرانستل نشي چې الله رب العزت نبوت سر ته ورساو او دروازه د نبوت بند کړه نو وسه هغه سو نشي پرانستل هغه د ګمدنو سلسله د نبوت وما يمسك فلا مرسل له من بعده وصل دين ارسطو شاء الله رب العزت لنبوت دروازه بند کړه او دین پس شوزان ته نبی وې ناغه ما شیطان پیغامات چلی هغه باندې الله پیغامات نیوی اول امریکای پیغاماتي او دی یورپ او دی برطانیه پیغمبر بی ناغی خبری بخلکو لرودی آغا اللہ دی زورار نا یو دلیل والا بیان کو چا اللہ پرانستان اسو کی بندولی نشی زک آغا زور آور دی آل حاکیم دیر دی دوی میں خبری دلیل آورو وما یمسک چا اللہ رحمت بند کی نو بدے کے بعد اللہ رب العزت حکمتون اپراتوی نا اللہ رب العزت حکمتون اپراتوی زکر بے اللہ بندی دانا لگنی نعوذ باللہ چگنی اللہ بخل گئی اللہ بخل نگئی خودے کے بعد اللہ حکمتون اپراتوی او آغا اللہ دے زورا ور غالب ذات الحکیم او دے حکمت والا یا ایو الناس اشکرو نعمت اللہ درم دلیل عقلی ذکر گئی انعام کلها من الله تعالی دا دلیل چره او دا ترغیب د پار راوړي ترغیب د منلو تا مانلو تا ترغیب چټول نعمتونه د الله تر طرف نه دي هر یو نعمت د الله تر طرف نه دي خاص کر پیدائش او رزق پیدائش او رزق حال من خالق او یرزقکم چې هر کله دا صدا نو بلې درو مقدمات او دعوت افریکړه لا اله الا هو اوله مقدمه وا خالق لكل شيء هو الله دغه خبره وا نافع او ضار الله دې فائدہ ورکون کے نقصان ورکون کے صرف اللہ درے میں راوڑا نعمتونا ٹول دا اللہ دی ہو سما نہیں کنا یا ایوہ الناسو اے خلقو اے انسانانو یاد کے نعمت دا اللہ کو فلزان نبانے اس کرو یاد کے نعمت دا اللہ یاد اول دری قسم دی یو لسانن پجو باندې را یاد کا صدا د الله نعمتونه دی الحمدلله دویم قلبان او اعتقادان را یاد کا چې ما باندې سن نعمتونه دی خدا د الله دی د الله را تعظیم او د الله د لویوالي عقیده ولرا ته تعظیم د الله او د لویوالي د الله عقیده ولرا درم عملا اذکروا نعمت الله دا الله نعمتونه را یاد کی مطلب دا دی چې دا الله رب العزت د نعمتونو قدر وکي نا قدرې مکووي نو درې واړه یادولې یادې بیا نعمت چې دې نو علامه قشيري رحم الله تعالی ذکر کړي نعمت دو قسمه ده یو فائده رسول او دویم مشقت لري کول دا دواړه نعمتونه دي فائده رسول نو الله رب العزت تاسو له فائده هم درکې دویم تکلیف او مشقت ده نه لري کو آسان دین او شریعت دل درگو مشاقتون ایدن لری گل یا ایو الناس اے انسانانو یاد کی نعمت دا اللہ کو کلو زانونو حل من خالقین آئشتر اکتو آئی چھ نعمتونو والا بل سوک دے بل سوک نعمتونا آغا چھ گندنو منگ لرا کئی نو آئے پیدائش و ایجاد بل چا کرده ده دو نعمتون یاده یو ایجاد او بل ابقا حل من خالق غیر اللہ دا ایجاد ده او یرزقکم من السماع والارض دا ابقا دا نیش اللہ شتکڑی او پانتی اللہ رب العزت پڑی او ساجتونه د بل چانه غواړي آشتا دې پیدا کوونکې به د الله نه چې روزي درکې تاسو لپاره د باران او د خطانا سماره د دلایلو د دریو دلایلو نتیجه راوړه لا اله الا هو د دې صورت مطابق باندې کا نشته ده حاجت پورا کوم کې میرے دی الله را الہ لغت کې هغه چاته وي چې حاجتونه پورا کوي معنی الہ گفتا سی بوي یولی هونا فل حوائج هم لدای لا اله الا هو نشتره ده حاجتونو پورو کونگه میره ده اللہ نا او نور طول معنی ده الہ مراد دی لا الہ نشتره لائق ده بندگای عبادت بصرف داغوی لا الہ نشتره ده سفارش مستحق بیر اجازت ده اللہ نا ما من شفیعی الا من بعد اذنه لا اله الا هو نشتر لائق ده حکومت بیر دی اللہ نا حاکم یواز سکتے اللہ تعالی دے فانا تو فکون حکم تربتا وارو لشوی تاسو نا زورن اے ورکڑا یعنی مطلب دا دے چا جیبا ہونتا کہ کار دے دا منی چه نور را قتل ده خدا نمانی چه رز موجود ده مقدم منی ده بلا دیا لو کانت شمس و طالعا فن آرو موجودون نمانی فن آرو موجودون نمانی دا منی چه ده کائنات پیدا کون که سکتے اللہ ده دا منی چه ده رحمتون و اخیار من سکتے اللہ ده دا منی چه طول نعمتونه ده چه ده طرف دی دا اللہ ده طرف دی او عبادت ده حکومت ده غیر اللہ چلے دا ستا ده کل انسان ده کم طرف دی ککڑی شوی فانا تو فکون کم طرف ده و کم دربار ده دی ککڑی شوی تاسو دا اللہ دربارم پریخو وَاللَّهِ عاملات یا ایوہ الناسو ان وعد اللہ حق دا تحذیر من الدنیا ذکر گئی او تحذیر دا عداوت دا شیطان دا دوار رکاوٹو نغڑ دی چه سڑے دا توحید نبندئی او باندل منلو نبندئی باندل منلو نبندئی یو ماحول دے دنیا دا دا دنیا محبت او دا دنیا ماحول آغا سڑے جی کم دے نو دا اللہ دا دین ناڑی دوے ما دا اللہ دا دین ناڑون کے سیز آغا شیطان دے غلط ملگر شیطان آغا سڑے دا اللہ دا دین ناڑی کفر دو قسمه هو یو شهوانی کفر او یو نظریاتی کفر یو خواهشاتی کفر ده شهوانی کفر چه بسڑی بان شهوان د دنیا محبت مازی او چرچی دا بغالی بیشی او دین چه ده نو آغا سڑے مازو تن پریدی آغا سڑے خواہشاتو تن پریدی نو دے بیا دین نمانی دا دین نا بیا انکارو کی انکار بیا دا دین ناو کی مازو کار گئی بیا دے چی کمدے نو دین نمانی نو دے لکا دا دین دمرا دشمن ندے دا سن د زړه کې د دین نا منکر نه وي خلک هغه خواهشات خرابې دي نو دین عمل ته تیار نه وي دا غیر وجه نه ګمر دین لاله تاور کی دا کفر شهوانی کفر دی خواهشاتی کفر دویم کفر هغه نظریاتی دی نظریاتی کفر چه سڑے پا قیامت کی شکی شی یا دا پیغمبر پا راتلو کی شکی شی یا پا حدیث بانی بدگمانی شی یا پا قرآن بدگمانی شی دا پاگی کی شک شبہ را شی نظریاتی کفر اگر را شی نظریاتی کفر را شی دا دوار و علاج دادے چه سڑے دا آخرت یقین مضبوط کی دا آخرت یقین سکی مضبوط کی قران اولوی ان وعد الله حق اوس د دنیا لای نوم خرابېږي او که اخرت ته ارض هغه شیطان دی اړای نوم سګېږي خرابېږي اته چې کمنو د دې دوو دشمنانو نظامو ساته یو دنیا او بل شیطان یا ایو الناس اے انسانانو یقینا وعد الله بالکل رښتیا ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوخه دې کی تاسو راځه خپل معمولی فلا یغرنکم بالله الغرور او دوخه دې کی تاسو الله نه دوخه با شیطان ولا یغرنکم او دوخه دې کی تاسو الله نه الغرور دوخه باز شیطان نه دوخه باز دې نا شیطان دوکی عالمان ذکر کری دی دا امام ابن جوزی کتاب دی تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس چه شیطان خلق سنگا دوکا گئی عقیدہ کی رسن خرابی عمل کی رسن خرابی بیا مولیان سن خرابوی طالبان سن خرابوی دکانداران سن خرابوی نحویان سن خرابوی صرفیان سن خرابوی منطقیان سن خرابوی فلسفی والا سن خرابوی فقها سن خرابوی محدثین سن خرابوی دا ټول بادشاہان سن خرابوی ار چاہتا داغ خپل جال لے زکا دید بلازوی ار یو سبق ویلے دے کتا منطق ویلی دا شیدوم ویلے دے رو را کتا منصفہ ویلی دا دوم ویلے دا کتا صرف و ناہو ویلی دا دوم ویلے دے نو پاہر لین کے والا رکھلتا اولو چل ورزی واغی کے تلویسی ابلیس کے دا شیطان دوکی ذکر کری دی دوین امام غزالی و وڑا رساله دا الکشف و التبین الکشف و التبین پاگی کی آغد کمدنو دا شیطان چلون لکلی دی آغد دو کسما چل کئی یو گناک دا تاولو او دوین دا نیکاینا دا بندولو چه شیطان سڑه گناه که سنگرتا ہوئی او دویم شیطان چه ده سڑه ده نیکای نه سنگ بنده ده نیکای نه سنگ بنده دارنگی مختصر گونده که امام غزالی صاحب پا کیمیای سعادت کیم لکلی ناغو کتاب ده کیمیای سعادت پا آغی کیم آغا دا خبری لکلی دی کتابون نمونه میسی واقست اللہ که دا نورس ضروری خبر نه ده چی تبی خام خاگینی اخلی و دیابی بوری و نکه دا غده کیمیه سعادت با فرسای کره اصل خوردو تا ترجمه شوه ده او مکتبو که ملاوی گیسه ده چی دیره تماتو رو بودکان که بوری چیز لڑم او دکان که پیدا نشو ده کتابون بودکان که ملاوی دی بارحال دلوی چال ادا دے چه سڑے دنیک عمل نبن کی دنیک عمل نا زکا نیک عمل چه سڑے گئی نددد گناہون و طاقت پخپل کمزور کی گی دگناہون و دکول و طاقت تے پخپل کمزور کی گی دنیک عمل نا دبندولو داغو مختلف طریقی دی یاو طریقہ ایلا منا کولی منا پر این سڑی اوزگاری زوان علیکی وزدار نانی بزرگ جو کڑی بڑکی ناستی شیخوڑ تیری شروع کڑی پری دوا بلکو سکارا سڑی منا کئی دوین آغا دے طریقہ ایلا بندولو ار تصویف صوفا نره صوفا ات تصویف کوم بشي کستا بیا رحمت شي کنه نه کمل دا شیطان ته سوي کوم بشي داس دور راغلی والا تلوار ورته څه ته ولاله کې وبش کې خير او بشي باندې کار خراب شي او بشي توبه وباسا او بشي کنه او وباسو داس خبره گناہونہ کیجی توبہ و باسا او بشیہ او باسو درے کسڑے بیام دا دھاکیوی کومے نو پرس کا تلاوت تکی دی یا چکم دنو درس تکی دی یا منستر ادری دی شیطانو تو اسر زرکاو من گرے تو اولار دے گرے نو تعجیل بانے خرد کی دا غنیک عمل پس ہمارا بانے پویا نشی دریمه طریقه د عمل له خرابولو تعجیل دی منظم ټچ سیستم شي لګره څنګه چې موبایل ټچ سیستم نو منظم ټچ سوب الی اخره الحمد الی اخره بل ټچ کړه قل ولا حفظ الله اکبر بل ټچ ټچ او چې سر کول شي ټک په ځای سره چټکی چې دل شي ټک سره چټکی دا کښه نه بل ټچ ټچ ټول ټچ موبایل اون ټچ منظم ټچ بس صرف ټچ کې دا موز د خوان نه خبر نشي تلاوت کوي نوم زر زر زر زر زر زر تلاوت د خوان نه خبر نشي کته د ذکر کوي اسمان اسمان اسمان اسمان اسمان په تو خپل ځاده څنګه دا عاشق روان کی کلا الا الا الله وي ټول څه بل شان دی وي لیلا میلا دی جوړ کی نو تعجیل کبيام درې کساله چې کمنو دې کې کامیاب شي وینا خپل کوم د الله دین دې مزیدار کو اصلورم ریا کې واجب خپل د سړې ګوري کله مال کې پکې واچو کان ان الذين دې کې سړې خراب چې لګه لګه مال کې مرچ کې پکې واچو سټو ته کوکا خپل نه سړې ګوري لګه چې پته ته ولګي چې را سره خبره ماشاء الله خدای مازه سټي وته سکړ خو کړه او چې بیا چې کمنو سېبه معنا سکرین وته لګې دلې نو بیا په اخلاص چا پامه فواله کنه بیا خامخه لګونته کې صحیح طریقې سره ورته برابر شه او له خطرې کې سره وایې دلته چې ټول دنیا ګوري یار چې سره وته لګ برابر وونته کې پکې شي راشي سالورم هغه بریا خراب کی کسړې بریا نوم بچي سوکرانه شي سوکوینا او یار د زړه سوکرانه شي ختم شي نو پینځم الوجب وجب چې باندې د ځان نه مطمئنی وجب مې تاسو نه مانو کړه چې لکه سړې د ځان نشي مطمئنی چې مړه ذکر دې نو زما ذکر دې کدا واده زما واده کدرسته نو زما درسته کنه لکه دا خپل ځان ولا خپل اخوان ورګی لگا څومره کوله کار یو کله ما الله فضل نه غني او خپل ځان وته ناقص نه غني وجب مې پینځم په وجب ته واکی شپږم کدا وجب نوم بچي نو بیا چې ګمنو وای پر ځای دی کول عملو کا چاته خو په پتو لګی کرا اسی چې داسي په ګڼه کې ټوټو خرمې وچ بيګه تا جو کړی دی بل شي تا جو دې کړی دی هوا شهر دې مخ کې ګوره دا شرنا هون تک ذلیلی خان هغه یا هر په سوچ تا جو دې کړی کنه رڼا پکې نو په سر کې پړ ځای کې خو کوشش وکا چې علانیه کې اثر معلوم شي او بده شیطان سڑے خراب کی او کلا رنے کئینا بن رئی پہ اعتماد علی تقدیر بن رئی سڑے وی مڑا بس قسمت کی جسے لیکلی اگر بکی کہ زمان قسمت کے بیدا بین مازی لیکلی بس پر روائی زمان با قسمت کے بیدا بین دینی لیکلی اولا بس پدی اخراب کی حوالا با تقدیر بن رئی اور کی دکان پر ٹیم کے چطا پا تقدیر حوالا ور نکڑا چه بس مڑا دکان تا نزنن ریزا چه سی پا تقدیر کی لکی لی اغا بایی پورا دین پا بارا کی پا تقدیر کی حوالے سکی ور کی دا مختلف دوکی دی شیطان دی دوکر نکی دا قرآن کریم منگتا ہوئی چې شیطان هم چې کمدنو په شبهاتو کې اختلې کی او شیطان هم چې کمدنو دا الله نوانړي فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا دینی کی تاصل را دا جوان لن دا جوان معمولی فلا غرنکم بالحب اللہ الغرور او دوکا دینی کی تاصل را دا اللہ نا دوکا باز شیطان زکا چھننا شیطان لکم آدون یقیناً دا شیطان ستاصل بار دشمن دے اللہ ہوئی گورا دیکھ شک نشتا اللہ ہوئی چھننا شیطان لکم آدون او شیطان هغه کمدنو په خپل د دشمنای اعلان کړل لا احسن کنا ذریته لا احسن کنا لا احسن کنا ذریته زبرد اولاد چلوي کوما او شیطان قسم کړو شفا بعزت قالو وی انهم اجمعين خپل ویلو چه ده دشمن ما نو اللہ ویلی دی شیطان دشمن دی او ورسرا اللہ حکم کئی فارتغیزوه وادو واد نو ونی ویدل راب دشمن آئی بانده یعنی ده سرا معامل ده دشمن آئیو کئی فارتغیزوه وادو واد ایمان ابن سیماد آغاز کرکڑی دی فیا عجبا لمن اطال العين بعد معرفته بعداوته فیا عجبا لمن اطال العين بعد معرفته بعداوته فیا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته باحسانه ويا غشات دير حريان ما چاغد کمدنو محسن ذات پیجنی محسن ذات پیجنی او سره داغین داغنا فرمانی کی او حیران ام آنگا چاہتا چه شیطان دشمن پیجنی او بیم سرد دینا چه دا منی جدا زما دشمن دے او بیم تابیداری کی بیم چه کمدنو تابیداری کی امام بغوی د فضیل ابن عیاض رحمه الله قول ذکر کړه ده هغه وی یا کذاب اتق الله یا کذاب اتق الله یا چې کمنو درو جن د خدای نه ویریګا ولا تسب الشیطان فی العلانیہ وانت صدیقه فی السر شیطان سره په پټه یارانه کوي او کارواته کنزل کوي کارواته کمنو کنزل کوي نو خدای نو یریګا دا شیطان دشمنی وکا فاتخذوا عدوا نو نیوي دلاراب دشمنای باندې زکا دشمنی وسره زګو کوي چې نما یدو حزبه یقینا دیرا بلیغ پلا پارٹی او پلڑلا چه نتیجه داشی یا کونو من اصحاب السعیر دا چشی ده دو زخیانونا از خامدانو ده گرم ورنا نو شیطان ده داس طرف ترابلی چه انجام جهنم ده اللہ دین آغا کسان چه انکار کرده ده توحیدنا لا اله الا اللہ نا او دا الحمدللہ نا دیل ری عذاب سخت واللہ دین آمنو او هغه سان چې منلې دا مساله چې سره باجتونه ود الله نه غواړو د بل چار به نه غواړو عامل صالحات او کینه کملونه چې دا مساله په دنیا خورې په دې مساله کې تکالیف برداشت کړي دې مساله کې چې کمنو تکلیفونه برداشت کړي او دې مساله کې سخت او تکالیف هغه برداشت کړي او دا مساله په عمل کې راولي دا مساله په عمل کې راولي واعمل الصالحات او کینه کملونه دایلا دا بخنا وجر لوی افمن سجن له سو عمله زورنا ذکر کوي چې دای زدیان دی او عنادیان دی زر دی او عناد دی بده کی رکا دلائل دا حق موجود دی دا توحید دلائل کلی موجود دی مزیدار خوردهی فطرت مسخه شوه دی ندهی شرک تفکل ہوئی دی دا رکندنو اغا مشرکانا اعمال اغا بد اعمال و تفکل اخکاری او اغیی که ثواب گرنی اغیی که ثواب گرنی اغا من زوین لگو شو عملی آیا رسو کو چه خستکڑی شوی ده تا بد عمل لده بد عمل و تا خستکڑی شوی ده اغا من زوین لگو آیا رسو چه خستکڑی شوی ده تا بد عمل لده فرآه حسنا نگرنی دیل را ثواب پرک بانده پون شوی زوینا او حسانت و ٹکی روڑو نا فامن زوینا لہو سو عملی بد شیخ ورطا خیستا خکارا شو فطرت خراب شو دد فطرت سو شو خراب شو نو شرک بے حیائی بدکاری بد اعمال اغد کمدنو اغا ورد خیستخ کاری نبی علیہ السلام دعا فرمائے لیدار اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا اللہ جسی زنہ سنگ دی نمان قیام شانتی و خیا پیو حدیث کے راوی دی نبی علیہ السلام دعا کردار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله حق رات حق خيا او بيان لداغي تابداري نصبك او باطل رات باطل خيا او بيان لداغي نبجك شئو سلطا حق باطل خارشي نو آغا با حق بانی عملو کی نسو تخکاری اغدا باطل و تخکاری آج یو سڑی تا باطل کل چشی خکارشی حق و تخکارشی ورپسی با روانی گی جنا روانی گی با و دی تا بد خیستا شوی دے آو بیا کئی ام دا سواب پنیت پانے کئی ام بیا دا سپنیت دا سواب پنیت پانے دا مسلا سورۃ فرقان درس الوی ختم نمبر آیات کی موئی سورۃ فرقان آیت نمبر 43 درس الوی ختم ارائتا من اتخذ الہ وواہو افانتا تکونو علیہ وکیلا خفل طبیعت تے اخدائی ویلی دی کچھر خفل طبیعت منی بادا سے دی منی لکا عبادت چھو لکی ارائتا من اتخذ الہ وواہو او دیتا سماولی نشی دارنگ سورة الکہف سورة الكهف آیت نمبر 104 یوصل صلورم الَّذِينَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَمْ آگا سانچ برباد دکڑاو دی پتی جوان لڑن کی او دی گمان کی چیان نوم یحسنون سنا چی دی کئی ثواب لرا دی خیستا کئی کار او عمل خیستا عمل کئی او دی ثواب کار کئی آن نوم یحسنون سنا دی دی گمدنو نیک عملو نا کئی نیک عمل کئی نو بد عمل تا نیک ہوئی فرا واسنا نو گنی دیلارا نیکی مالک ابن ماجشون رحمه اللہ ذکر کری دی مان اعتقدا فی الاسلام طریقا یرا و حسنا فقد زامان النبی علیہ السلام خان الرسالہ سوچ عقیدہ لری پی اسلام کی یونوی لار رہو باسی مان ابتدا فی الاسلام بدادا یونوی کار رہو یست لیکن ملاد النبی رہو یست یا نور سیزن رہو یست او یرا و حسنا بیامت سواب ہوئی فقد زامان النبی علیہ السلام خان الرسالہ یقیناً دا خیالو کو چه نبی علیہ السلام خیانت کرده پیغمبری پورا ندر آرسا ولی پیغمبری پورا ندر آرسا ولی چه دا دا سواب کارو و نبی علیہ السلام منتا اولی نخو نبی علیہ السلام اولی نخو فراو حسنا دیو اوی دا بدات حسنا دی داوی بدات حسنا دی ابو شامان او دارنگی اعتقاد و اہل سنت کے لالکائی دے کتاب نم دے اعتقاد و اہل سنت وجل کے دے دے امام لالکائی کتاب دے پاگے کے دا اکثر چمن کم حدیث ذکر گو کل و بیدات زلالا دا روایت چمن ذکر گو نو اعتقاد و اہل سنت کے لالکائی نقل کر دے او پاری کی اغز ذکر کری دی و این رآہ الناس حسنتا دا تکے پکی زیادت تی دا تکے پکی زیادت تی چه کلو بیدات زلالا و این رآہ الناس حسنا اگر که خلق پکی ثواب گنی که خلق پکی ثواب گنی تو دا تی کم دنو گمرائی دا بیدت کے حسانہ دا کم دیار آگئے شریف بیدت کے حسانہ نشتا آغا لغوی خبر رکے دے لغوی مسئلہ دا اظہار پا مانا چشی آئیت کے زن اظہار کھولے او زن کھولے نہیں خوچھ کل بیدت شرعی والے آئیت کے بیا حسانہ نشتا آفا من زوین لہو آغا سوک چه خیستکڑی شویده تا بدا مل دا یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا پنی کائشی یا لوی ازوار پنی کائشی دارنگی غیر شرعی نظام غیر شرعی قانون آغا تا خیستکڑی شویده فرا و حسنا نو گرنی دیل رسواب نو کمن زوین له القرآن یا کمن هو لیسا کذالکا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ يَقِينًا اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ غَلَطَي آغا چالا رچے را دیو کی دمائن یاشا مانا قرآن کڑی دا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ یارو بھائی سبارہ کی ہوئی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سورة مومن کی ہوئی کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب من یضل اللہ من هو مسرف اداد من یشا مانشو فإن اللہ یضل من یشا یعنی فإن اللہ یضل الظالمین یضل الفاسقین یضل المسرفین چاکی زدی چاکی عنادی نو اغا اللہ غلقی اغا اللہ گمراکی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ هَدِي مَنْ يَشَاءُ مَعْنَى قُرْآن کړي دا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ دا قُرْآن کړي دا نو مَنْ يَشَاءُ مُرَاد مَنْ يُنِيبُ دي وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ أَوْفَلَكَ يَا اللَّهُ تَعَالَى رَجِيرَ دَيُ کي تَسَلِّي دَائِدَ فَلَا تَذَرْ نَفْسُكَ عَلَى الْمَحْسَرَاتِ نو لار دی نشی ساری پا دیبانی دو وجد آفسو سنو نام فلا تزد نفسو کام تسلی دا آئی دا مطلب داری چه دا آفسو سنو دی انکار کئی دی عزت کئی نو تو دمرا فکر من کئی گئی آسنا چه مرشی آسنا چه سشی دا تعایید تسلی دا فلا تازم نفسو کا نو لار دی نشی ساری روح دی علیہم دی پسید دی دو وجنا حسرات دی وجد آسو سنونا ان اللہ علیم بما اسنعون پس اللہ دے فریدا یقینا اللہ رب العزت پوارے پکار دیوانے شدی سکئی اللہ رب العزت پہ پوئی گی ان اللہ علیم بما اسنعون یقینا اللہ رب العزت پوئی گی پاغبانی شدی یہ کئی جدی دو قرآن خلاف کئی او دیکھم غلط دو قرآن کریم مخالف سازشنو جوڑی اللہ بھی پوئی گی خدای ولی چې کمنو ست کوي اول عنایت کوي ولدا ما صلی الله علیه وسلم خلاف تا دا ما صلی الله علیه وسلم خلاف نه دا راشي دلائل چې کمنو واوري بیا وتا دلائل شروع کړل والله الذي ارسل الرياح او الله فاغذات چراغ لسی له بعدنا فتثير صحابا پوچت کی دا بادنا وریض دولارا فسقناهو الى بلد مئین فسقناهو دا نوی چی دا بادونه چی کمدنو بوزی بادونه چی کمدنو دا سیلی را وریض را اوچت کی اوز چی دا بوزی اللہ نسبت زانتو کو فسقناهو اشاره دا چی باد تا دا پت نشتا چی کم طرف تا اوڑو او بچه را وارا ما دا کار زمان ده دا بعد لرخ بد لول او بعد یو طرف تبوتل بل طرف تبوتل دا دا بعد خواه ندا او سلح خواه دا ندا فاسخنا او الى بلد مئید نو بوزما دیدارا الى بلد مئید آکلی وچتا ازمکی وچتا فاہینا بھیلارنا ورا تازکم پدیسر ازمکا بعد موتی آفز دوچوالی داغینا و لکا سنچی اللہ داس مکا پاس دو روڑی نا بارانو کی آز مکا راشنا کی و دم کشان دی اللہ دزلو نزم کی پاغیبانی روڑا راشی پاغیبانی سکڑا راشی او اللہ دا قرآن بارانو نووری او غزلو نا بیرا بیدار شی ور سره د دلیل یو بل خبره را وته توحید د بار دلیل پیش شو او قیامت تیم معلوم شو لکه څنګه چې الله شنظم کړه تازه کی او کذالک النشور د کرنګی را پورته کیدل دا رنګی را پورته کیدل دي الله رب عزت پتا شو را پورته کی پیرزم دلیل اصلی ماکارا یرید العزتا ان المعز والمذل هو الله تعالى عزت ورکوم کے ذلت ورکوم کے یکی آواز اللہ دے فلمت دونا و تابدون غیره نول حاجتون کے بلچا ترا مدد شوائے اول چکم دنو تاسو دا غیر عبادت کوئی من کانا یرید العزتا آسو چراده کی دی عزتا یو مشرکانو دا غیر اللہ پا عبادت زان درانو چه من دا غیر عبادت کو درانو بشو درانو بشو او دا زیارت دا با منگ عزت من کی دا پلان که ملک دا دم قانون چلیگو نو من با هم عزت من شو دا اللہ را توحید وعده ما تا کی او انگریزی قانون راوالی عبادت دا غیر اللہ کی دا صد پارا چیز بدرون شم سورت مریم آیت نمبر 81 82 واتخذو من دون اللہ آلہا لیکونو لهم عزا او جوڑی دی دا اللہ نیلہ نور خدایان من دون اللہ دا و تخپل ماحول تا گوری چستا ماحول کی من دون اللہ سشیو مکہ مکرمہ کی من دون اللہ لات منان عزا و حبل شہیدو او مدینه منوره کې من دون الله جو ناغا غلط لیڈرانو اذا خلو الى شیاطینهم اذا خلو الى شیاطینهم تب اخفل ماحول تو گوره چستا ماحول کی من دون الله سره پاک قبوائی خلق دا اللہ نے علاوہ بل چال دفلائی توب دا رجوور کی دا دیر پارا چه دا دب تعلق بزس شم عزتمند شم لیکونو لهم عزا قرآن وی کلا سایک فرون ای بیبادتیم ویکونون علیه ضد مشرکانو دا غیر اللہ عبادت کو او دا غیر اللہ قانون چلو دا دیر پارا چی منگ درانشو ام دا غشان تی سورت نحل کی اوپوری لگ آیت نمبر باہن میں دو نوی تتاخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتن ہی اربع من امان دا اللہ سر شو لوز ماتا ہوئی او غداری کا ہوئی دا دی وجنه چه کافر و سرمال سده دیر دی مکافر و سرمال دولت او عیسد دیر دی دا اللہ دی عبادت او دا اللہ دی حکومت وعده سکی ما تکی آتکونا امتن ہی اربا من امہ دا خو اللہ وی امتحانو انما یبلوکم اللہ بے منافقان دی کافران سر دوستی گئی دا مسلمانان مقابله کې او اراده ای داوی چه منگ با عزت من شو کافرانو سره دوستی کئی دا دیده پارا چه منگ با جکندنو عزت من شو لکافرو پا دوستای دا غی پا تعلقاتو دا بیدینا بیمان خلقو پا تعلقاتو منگ درانو شو سورة النساء آیت نمبر 149 یوصل یوکم سلوی اختم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین آکستان جوڑی کافران یاران نالان علاوہ آیابتا غونا اندہم العزا ایلا تدی سر عزتا چه من با دا کافر با دوستانا درانی شو فائدنا لعزتا للہ گناہگار خلق زن منافق گناہگار پا گناہ کی زن لعزت منی پا گناہ کی زن عزت من گنی چه توا توای علاقه دا دمی مگرنو وی تا خلق بیزتا گئی دا خلق با بیاسوی توا توای دا رواج مکوا دے وی دا خلق بسوی زمان با پوز و خوششی پا گناه کولو که بیدینه کولو بانزان سگنی عزتمند گنی اگا سورة البقره آیت نمبر 205 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ 206 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ شَكَلَاتُ وَيْلِهِ أُجَرِكَ دَالَّانَا كُونِي وِيدَلَا عِزَّةُ فَقَوْلُ دُغُنَا بَانِ دَيْوِي أَبُو غُنَا بَانِ زَانِ عِزَّةُ مَنْ بِسَابِي فَقُنَا دَعَيَا تُولُ تَشَامِلِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ سُوكِ عِزَّةُ غَارِي کاغد کمدنو مشرک تے چه پہ عبادت و حکومت دا غیر اللہ عزت واری کاغد کمدنو منافق تے چه دا کافر و پیارانی عزت واری کاغذ کم دینو گناہگار دی چې په گناہ بانی عزت واری آغا تاوی دا ټول کارونه پریدا فللہ العزتو عزت چا سره دی الله سره دی په عبادت دا الله کی عزت دی عبادت تا اللہ کی پا ولایت او دوستانہ دا اللہ کی پا دیکھ سدے عزت تے پا اطواعات او منلو دا اللہ رب العزت کے سشے دے پاگی کی عزت تے نتا پا غیر بسے روانے مانے اعتز بالعبیدی عزلہ اللہ ومانے اعتز بالعزیزی عزلہ اللہ جمل ذکر کری دی جلالین شرحی مانے اعتز بالعبید عزل الله الله سوچ په مخلوق ځان عزت من کوي ناغه و ذلیل کی الله وا معنی او تذب العزیز عز الله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من اراده عزت داره سوچ د دوړو جهان عزت غواړي فل یوتی العزیز ناغر دا اللہ وی عزتمن ذات تابیداری اوکی عزتمن ذات تابیداری اوکی یو حدیث کی دی نبی علیہ السلام فرمائی اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ اَنَا الْعَزِيز فَمَنْ اَرَادَ عِزَّتْدَارِن فَلْيُقِي الْعَزِيز اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ ستاسو رب هر ورز دا اعلان کی چانا العزیز انا العزیز فمن اراد عزت دارینی فلیو تیل عزیز زی عزت مندیم دا چاچ دا دوارو جان دی عزت تیرا دوی ناغر دا اللہ رب العزت تابیداریو کی دی عزت مند ذات تابیداری دیو کی فلیللہ العزت جمعی صرف اللہ لی عزت اختیار دی عزت تول إليه يصعد الكلم الطيب لعزت ناصل اول طريقه بشارت ذکر کئ بغیر توحید نا بغیر نیک اعمال نه عزت نه ملایي دا عزت ناصل اول طريقه دا إليه يصعد الكلم الطيب هغه الله تخیزی کلمه پاکی یعنی پاکو کلمو والا هغه عزت منشي إلهي يا صاد الكلم الطيب صرف هغه الله تخيجي الكلم الطيب خبر پاکي ولا عمل صالح يرفعه ولا عمل صالح او نیک عمل يرفعه معتزله معنا کوي وغو تکدا ولا عمل صالح او نیک عمل يرفعه اوچتي دي پاکي کلمي لرا اوچتي دي یرفعو زمیر د فاعل عمل دراجه شو او هو دی کلمه طیب ده ولا عمل صالح یرفعو او نیک عمل یرفعو او چتین او قبلی دا نیک عمل الکلم الطیب دی ایمان لرا دی کلمه طیب لرا دی عقیده طیب لرا پویږي مطلب دا دی چې د چا نیک عمل نیوی دا اغیی ایمان قبولو ند اغیی تینا خبلا خبر راوی است سید امانا چه دا چا دی کمزن بسنیوی اعمالی نیوی نیک عملی نیوی دا اغیی ایمان او عقیدت و ایبا قبولا پویدی منگا ورطوائیو چه ستادا مانشی نو مطلب دا دی ستادا چی بالکل مطلب دار تاولا مطلب غلط وائے والا مانو سوالے ہو او نیک عمل یرفعو قبلی اوچتی دا نیک عمل دی کلمو طیبو لرا مطلب کلمی طیبی او پاک خبری تش پاک خبری بکاری گینا چه سو داغی موافق عمل نوی سو داغی موافق سنوی وی گئی گنا وباگانی منی وبا کرونا بلا وباگانی گنا نو روحانی وباګانی وي او روحانی وباګانو کې وبا چې د دینه کم خلک بچکیږي لګان اکثر چاته سنا ستبه ټوخه ورس بچکیږي نه وبا روحانی وبا نن سبا اغا د کړو تدا چې خبرې ډېرې او عمل صفر دا وبا دا مولانا الیاس رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی چې د دې دور وبا چې دا واغا خبرې ډېرې او عمل نه پیدا روحانی وبا دا نو دا وبا دا چې خبرې ډېرې وي او عمل نه لکه منګه وایوم ډېرې او روم ډېرې او عمل ډېر کم کولګا پنیش باندې حسابي پنیش باندې حسابي د دې آیات مطلب دا دی چې تاسو په وایلو کار نه کیږي کول بم غواړي تم سراپا گفتار و سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستابا کنار صحابو کی کردار و مون کی ڈوزی دی تجد خبر اکرتان و ایو قولو تسمع لقولهم چه بیان شروع کی تبو آج غنو آتا کی خودل و کافر لنڈے عوامل صفر آیات کریمہ مطلب دارے او د دې یو روایت کې د دې مطلب راغلی قرطبی یو روایت ذکر کړل دی زوب پاکستان هغه وای لا يقبل الله قولا بلا عمل ولا يقبل الله قولا ولا عملا الا بالنيه ولا يقبل الله قولا ولا عملا ولا نیتن الا بالاصابت السنه لا يقبل الله قولا بلا عمل الله تش خبر نه قبل بغیر عمل الله نه قبل چې خبر کای او عمل نه کای بیا وی ولا يقبل الله قولا ولا عملا الا بالنيه او الله خبر نه قبل او نه عمل قبل مگر په نیت چې نیت صحیح وي بیا وی ولا يقبل الله قولا ولا عملا ولا نیتا الا باصابه السنه قول عمل نیت بغیر دو بغیر څه کم دنو د سنت طریقې نه قبلي چه نبی علیہ السلام با طریقہ دینو نقبلی گی نو مطلب دا آیات کریمہ داشو چه تش پا خبرو نکی گی چه تش بیان کئے او عمل بھی نکئے لما تقولون ما لا تفعلون عمل بے اوکا عمل وائنو عمل بے اوکا اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نمیکے دعوت ورکے او عمل بھی نکئے وَلَا مَنُ صَالِحُ يَرْفَعُهُ او نیک عمل اوچتی او قبلی دا نیک عمل لی خبرو لرا چکل دی دا خبرو مطابق عملو مکو بیا بری دا خبری سشی قبولی شی پوانا شوی دا دین علاوه نوری معنی پا کیو مغتا وایشتے کنا یو مانا يَرْفَعُهُ قبلی اللہ دی نیک عمل لرا یارفاو زمیر د فایل الله تعالی کا او هو عمل صالح تا یو شوا الی یصل الکلم الطیب الله د خیر پاک خبره او د او نه کمل قبل الله د نه کمل لرا دروا یارفاوه قبل د پاک خبره د نه کمل لرا الټه کا نموتزلہ و دمانے ہوتا یرفعو ضمیر دا فائل کلمی طیب تا او ہو عمل تا نمطلب دا دی چنیک عمل بغیر صحیح عقیدین انہ قبلی گی والا من صالحو او نیک عمل یرفعو ہو اچھتی دا پاکا کی دا او دا پاکا خبرہ ہو دی عمل لرا ہو دی عمل لرا بلا ما اوچا ته دانه عمل دی عمل کوم کلا دا هو ضمیر عامل دراجه اوچا ته دانه کمل اوچا ته د کندره دانه کمل هو دی عامل را بلما یا فوق معنا دی یظهرو والا من صالحو او دانه کمل چه ده نو یوز هیروهو زایر ایدی کلمه طیب لرا کارکی دی عقیده لرا عقیده تی نخ کارکی گی چه سو دی عمل نوی پا عمل بانی عقیده کارشی والا من صالحو یرفو یر ذکر گئی دا بی عزت خلق ده چه سوک دی دین خلاف اور توحید خلاف منصوبی جوڑی ناغب تباشی او برباد شي والذین یمکرون سیئات آگسان چه منصوبی جوڑی بادی یمکرون چه مکر کئی دو بادو لاؤم عذابن شدید دیل دی عذاب سر فمکرو اولائی تو ویبور او مکر دی خلقو اغد تبا او تبا کی گی و بربادی گی با یعنی دی چال حق خلاف پر امرامونا جوڑ کرل ناغه و سباگ یو برباد والله خلقكم من تراب شپاگم دلیل اقلی زان تا لوگو گورا تا زان نتی کمدنو لگی برات و آخلا اوشی اللہ رب العزت دا سی پیدا کری پاجیبه طریقی و پاجیبان داز پاجیبان داز اللہ رب العزت پیدا کری نو ساج تونه د غیر نامواړې شرمی ګم نه والله او خلک کوم من تراب الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورې نه دا اصل بعید آدم علی السلام د خاورې نه پیدا دی د خاورې نه پیدا دی تکلفات سره خلک نور خبرې کوي چې لکار انسان د خاورې نه دی او دا نطفه د غذا نه جوړیږي او غذا د خاورې نه ده دا سکی سی بکی واللہ خلقکم خوبت اصل بائی اللہ پیدا کری تاوز خاورینا ثم من نطفت بیاریو ساس کینا ثم جالکم ازواجا بیاو گرزوئی اللہ رب العزت تاسو جوڑے جوڑے فما تامل من انسا اون باری کسی وما دا ولا تساو اون ازوئی الا بیلمی مگر داری پیلم دا اللہ کی نبارې اسی او مادا او نه زوی ای الا بیلمی مگر داری بیلم دا اللہ کی فما یو امرو من محمر ولا ینقصو من عمره الا فی کتاب فما یو امرو من محمر عمر نشی ورکوله یا عمر ورکلی شویتا او نکم ولشید عمر داغنا ظاہر کے وشکال لے چه عمری هی زمیر دی معمر تراجی شو نو ما یو عمرو من معمرین یا عمر ورکڑی شوی لعمر ورکڑی شو بیاوی چی دیشی کم اولی داغنا و چه والا ورکڑی شو نو بیا تی سن کمی چه اوزل والا دا عمر سکڑی شو ورکڑی شو نو بیا تی دد عمر نکمی گی سن یاو جواب دا من عمرهی دا معمر تا زمیر راجی دے خو سنات استخدام دے دا دوار دے یو بلن جدا جدا دی یو معمر دے او بلن کم ورکڑ دے دا جدا جدا کسان دی دا یو کسن دے چی یو لے دے کندر شپیتک علاور کو بیاد شپیتو نسکی کم کی دا مطلب دے رایا بلکه یو له ډیر ورکو یو له کم ورکو یو سل کال 200 کال ژوند دی او بل شپه تا یو کال کې سشي مرشي خدا دا الله کار دی الا فی کتاب خدا معمر جدا دی او دا چانه چې کمیږي دا منقوص من عمر هی دا جدا دی خدا ضمیر من عمر هی تر اجی دی به معمر تا او سنات سره دی استخدام یعنی اب کس کس مراد نه دوی معنی دوی معنی دا چو لا ينقص من عمره دواړه یو تنه شي نو د نقصان نه مراد د ورکړې شوی عمر نه په تیرېدل نقصان مراد ده چې دا عمر په تیرېدو څه کیږي کمیږي ګان دا اوس مونږه راستي راکړه زمونږ دو چې کم عمر مونږ له الله څخه کړو راکړو دا غي نه راست شو کمر شو د یریږي نه چې او دا به سره مرګ ورنږي کته منی کنه منی خدا شي سګي کمی کی لگا چې یو یو ساس کې یو یو ستن دغه ګرځي یو یو سیکند اوړي دا زمنګ د عمر نه چې کندن سګي کمی نو لایون قسم من عمرهینا مراد اغا نه نقصان د عمر مراد دې پتیریدو باندې چې کندن مراد دې لکه شیخ سعدی وی عمر برفستو و آفتاب و تموز اندک ایمانت و خاجا غره و نوز عمر برفستو و آفتاب و تموز عمر مثال لواوری دی آنور دو جون جولائی دی دیر تیز دی اندک ایمانت و خاجا غره و نوز لک پاتشو او خاجا دو کرے دے دو کرے و یرا که خیری او لاوری گا او دابا کوما نو دینا چه کم دنو آغا عمر تیرے دل مراد دی درے دا نقصان العمر نا مراد صرفهو الى غیر مرضات اللہ کم عمر چه دا اللہ بتابدارائی که تیر شو نو دا زائے نرے ذکر دی بدل کې تعالی الله دی عمر در کوي هم فیا خالد جنت په ماضی همیشه نقصان العمر چې عمر د الله خلاف تیر شو بعد دک تبعی شو ذکر صداګانې برازي تکلیفونه برازي نو عمر چې کمنو عمر نقصان العمر صرفه الى غیر مرضات الله صرفه الى غیر مرضات الله حافظ شیرازی ذکر کئ وی اوقات خوش آبوت کے بعد اوست بسر رفت باقی ہما بے حاصلی و بے خبری بوت اوقات خوش آبوت که با دوست با سر رب کلی وقتون آغا دی چه اللہ سر تیر شو نا اللہ با تابداری کی تیر شو لگه دی قرآن سر جه کم وقت تیر کو دین سر جه کم وقت تیر کو دا بہترین وقتو باقی همه بے حاصلی و بے خبری بود بقای طول چه کم ننو فضولیاتو چه کمو که تیر شنو فضول تیر شو و نقصان العمر صرفو الى غیر مرضات اللہ نا اللہ رب العزت مقابلہ کی تیرونی وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ آنشی کامی دیت عمر دیتنا مگر داری پی لکی اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً داری پا اللہ بانی احسان وَمَا اَسْتَوِ الْبَحْرَان نا اوم دلیل اقلی ذکر کئی در یابونو تاو بورا اول انسان تو ګوره انسان کیم یو دریاب د روح او بل بګی د بادانو روح او نفس دا دو دریابونه وبګی صدقه شانتی ظاهر کیم دو دریابونه دي نو توحید او شرک کفر او اسلام دا دو دریابونه دي فما است په تریخ دریاب کیم فائدہ شته په تریخ دریاب کفر او په کفر کیم څه شته فائدہ شته زګه مسلمانی په دعوت باندې داعی صاحب شي په جهاد باندې مجاهدی صاحب شي په مړ کېدلو باندې شهید شي حساب شي او په حاکم کېدلو باندې تنه جیتي والی نو پاتریخ دریاب کې بلا فائدہ دي واما یستویل بحران او ندی برابر دوار دریابونه دا یو خوګ دی فرات ان تندمات ان کے سائغن شرابو پاسان تیری دنگی دی اوبددو او دا بالمال گینو تریخ تریو تریخ ملحون تریو دے مالگین اجار او تریخ او دار یونا خریتا سخو خطازا مایان بارو کی ملائی گی فتا ساخرجونا حلیاتا آراو باسی تا سکالی چھو خوندی دیلانا اوینی باچی آزونا او بیڑائی فی بدی دریاب کی مواخرہ شلون کی دو اوبو نمہ خرنلے دو اوبو شلول مواخرہ شلون کی دو اوبو ردی دو پارا چتا سولٹوی دو فضل اللہ نا فلا لکن تشکرون اور شاید چتا سو قدر رکی نا اللہ رب العزت نعمت قدر رکی یو اللہ جتن کی اغوارائی صرف داغ عبادت کی دو بلچانا او داغ حکومت او داغ قانون تسلیم کی دبل شانا یولج اللیل فی النار آتم دلیل اقلی یولج اللیل فی النار نن باز شپیل را پورس کی تصرف دا زمانیات تو گورا بیائی لیل و نهار را یولج اللیل فی النار تا انقلابات دا اللہ کار دے نن باز شپیل را پورس کی آرن بازی را اللہ را پشپا کی او کار کې لګولی دي نور اوس وګمای ستا خدمت کې لګولی دي ستا خدمت کې لګولی دي نور اوس وګمای هر یو روان دي تر نیټه مقرره کله یې اجري لیا جلې مصابا هر یو روان دي تر نیټه مقرره نتیجه دلایلو اول ځله داور توحید راوړه الحمدلله بیا نتیجه راوړه لا اله الا هو فانا توفقون ودریم دلی نتیجه راولا ذالکم اللہ و ربکم دیکارونو والا تاسو تاوام اللہ و ربکم اللہ و رب ستاسو صرف داغد بادشاہی لاغ الملکو صرف داغد بادشاہی بلسک بادشاہ نشتے لاغ الملکو صرف آو صرف داغد بادشاہی والذین آتدون من دونیه عاجزی دا مخلوق تر جا تر آمدت شوائی نو آغا اختیار من نده او سی آمد آو گر بگانا خبر چه اختیار من ام نده استا عجت و تا معلوم ام نده چه ورپسی ذکر کئی ام تا دوم لا اسمو دعا کن برا غیراؤل کرا ما یم لکون عاجزان دی ام تا دوم لا اسمو خبردار نده چه نا ما اوری نا خبردار دی او نی پورا کول شي نسل را مدد کئی لدی را مدد کولو فائدہ صدر والذین آتدون من دونی آکستان جتا سویرا بلئی دالان علاوہ چه دا ماناو کی نرد شرف دعا شو چه تا سویر دالان علاوہ را مدد کوئی دو مانا چوکی آکستان جتا سو تخدایان وائی دالان علاوہ تدعونهم الها تدعونهم الها چه تاسو وای دی تا خدایان تو سمونهم الها چه تاسو دی تا وای سشه خدایان تاسو چه چاہتا الها وای کمر دی کجون دی کاغ ملکون دی کمالون دی کدولتون دی کناو کرائی دی کڑی گرائی دی او جتاولا دا خدای توب در جوار کڑی دا ما یملکونا من قتمیر آغای واسن لری دا آغا دا زر امرا قتمیر دا کجوری دا پاسا اڈو کی دا پاسا دا کجوری دا اڈو کی دا پاسا چکم انارائی پردوی دا آغی دا قتمیر ہوئی شیخ و شیوخ مانا حسین علی نوور اللہ و مرکدہو آغای و فرمائل چه قرآن مجید دیده قتمیر ذکر کو نقیری اونوی فتیلی اونوی او قتمیری اونوی پی اشاره دا دی خبری تا چه دا کجوری مثال کجور پشان دا کبر او اڈو که چه دے دای پشان نمڑی او دا دا پاس چه نتاو دے دا پشان دا کفن شان دا چان کفن دا تجه و ترامدت شوائی دا خپل کفن اختیار من نده بستال امرا عجتون سپورو کی دا خپل کفن مالکان نده اصول شاشی حل فکال نشوا چه او سڑه دا مڑی نا کفن پڑ کی بلاس با تکٹ کی گنه با تکٹ کی گی وی نا با تکٹ کی گی زکا سرا قصد ہوئی اخر دا مال مخترم محرس خفیتان دا ہوئی او دا مال دغه نه مخرج نه دی ځکه مړ د خپل کفن حفاظت کولې نشي کفن حفاظت کولې نشي دا ټول خلک خو فکر به وطنی نو فکر وطن نه خیر دی ته دا په طریقه طریقه ورو فکر کوا بیا بس کئ اوس بس کړل د خیر سره شکر دی اوس را مدد سمړو تا نو ورو ته پته ولګی چې دا شیدو نه سړي مړ دی ورو که خیر یقین کئ ته مهنت کو مړه والذین تدعون من دونه آکسان جتا سر آمدت کوئی من دونی را بلیت اللہ نیلاوہ ما یملکون من قدمیر دیو اسنلری دزار امرا انتا دوهم زنبوی وسنلری خو منگئی دی توائیو دی چا توائیو اللہ توائی من خدا ندویلی چی دی کئی دی نشی کولے خو منگئی دی توائیو دی چا توائیو اللہ تا وَإِن تَدُوهُمْ كَتَاسُ رَابَ لَيْدِي لَرَا هُنَّا اُرِبَلَ نَسْتَاسُ کسی اخو سکڑا لا اسمو دعاوکم ستاسو بلن ناوری دیکھو خو سی اسمام اسما نشتے کنا دیکھ یا رس شک نشتے کنا اِن تَدُوهُمْ كَتَاسُ رَابَ لَيْدِي لَرَا لا اسمو دعاوکم ناوری بلن استاسو وی دا بوتانی آدی سو کیا دی بوتانی آدی داوی بوتان ناوری انتا دوم لا اسم او دعا حکم نو خبر ادا سدا چه من دونی ہی کی من دونی ہی واللزین تدونا من دونی ہی چه دا اللہ نا علاوہ شو استادا قبر اللہ رکھ دا اللہ نا علاوہ دے محسوس پا خلبہ رکھ دا اللہ دے وکد اللہ نا علاوہ دے بس کد اللہ نا علاوہی نو قرآن دا آیات کرنے دے ان تدوهم دائم دون الله دی کنه نو بعد دا قران یاد کړل او که الله یې نو بس بیا دکې ته مونږه کافر او مشرک وایو نو خبره خونه ده چې ته بوت ته سوای الہ وای خبر ته سوای الہ وای بل دا وګوره ان تدوهم هم دی کنه کوهن نبی هم لا يسمعو دک لا يسمعن نبی صحیح ولو سمعو دک ولو سمعن نبی صغیر زوی لقولو دی که ده غیر زوی لقولو زوی لقولو صغیر او دی علاوالا داوائیو چه ده بودنا نفی ده سما سئی ده بود بارا که داوائیل چه بود ناوری دا چه او سڑوی دا برجای ناوری دا او سڑوی چه ده کنا دا چه کم سڑوی داوی چه دا برجای ناوری ده ما تا سکمکل غندی خیری زگا زمان ده ویلو نمخ که دا برجای ناوری نو چې کوم سیز هغه هر چا ته پته وي او د هغې د شان نه چې کمنو سما نه وي ستا د ویلو نه مخکې د هغه نه سما څه ده نفي ده نو د هغې ستا نفي کولو ته هیڅ حاجت هم هیڅ حاجت نشته نو د بوت نه نفي د سما ته څه حاجت او ګټه ده او خاصم نه وړي دلته قرآن کریم دا نیکان بندګان یادي چې هغې ارواح رامدد کول او دا غیر شکلونو ای چه کمدنو بوتان جور کریو دا قیده و چه دیتا روحونا رازی را بشی انشاءاللہ انتا دوم خدا عقیده لرل فرد دی دا عقیده لرل دا اللہ نا علاوہ چه سوک را مدد کئی کاغا قبرونو کی پراتوی کاغا بوتانوی کاغا غائب معبودانوی کاغا نور و سخمائی را مدد کئی کملائک و جنات سکئی را مدد کئی دا عقیده لرل چه اغید دی جواندو دا بلن او دا را مدد شناوری دا عقیده لرل فرد نور خبر و بیارش انتا دوم لا اسمو دعاکم کتاسو را بلی دیلران ناوری بلن استاسو ولو سمیو بالفرد والمال کووری مما استجابو لکوم ولو سمیو چی راغلی ولو سمیو چی راغلی ولو کان فی مالی حتون چی راغلی ولو کان فی مالی حتون چی راغلی ولو شئنا لباسنا في كل قرية نذيرات راغله ولو شئنا لباسنا في كل قرية نذيرات راغله وو گشتو د الله فرضیه ده لو فرضیه په ممتنعات داخليږي لو فرضیه په چا داخليږي ممتنعات ولو سمعو بالفرض والمال كواوري ما استجابوا لكم قبلتيان شكوله تاسلا او پر از قیامت انکار وو کی د شرک تاسونه دې اواز ته شرک وي سی وته وي دې وي مړه دا څه خبره چې مولانا شروع کړی دا چې و پیر بابا را ور صدیق اوس دې دې پسین ختی چې دا وی چې و پیر بابا را ور سي نو یو دې دا خیدو لر الله چې دې زما د حال خبردار دي دې مړ دا خیدو لر الله چې دې زما حاجت پوره کول شي دریم په دې عقیده دا بلنه کول عبادت وو او دواوا سلور شرکا دی اکڑل سو سلور شرکا دے ویر ویداس خبر دا سلور دل اندو شوینو پیوم القیامتی اکبرو نبی شرک کم او برز قیامت بینکارو کی شرک تا سنا او خبر وگنی کی تا سنا پشاند خبر ان کی ذات وان خبر دا